بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب أين فرضت الصلاة. باب أي هذا كان باب باب ويان أين حجابا فرضت الصلاة صلاة اللغو فرض يالي. وبالإسناد قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد، وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري، يحيى بن سعيد أي ولد شيء يحيى بن سعيد الأنصاري ولا الكسوة، أنه حدثه أن البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني، حدثه عن أنس بن مالك أن الصلوات صلاتها فرضت بمكة، مكة يا لو فرض يا لي، يعني عهدي مكة لجوغي انت ان النبي سو هجرونين ايا صلاته لا فرض يا لي. تامر خاي كتسيسا معراج الاسراء والمعراج انو دعي مركي مكة لجوغي طبعا. وأن ملكين لما ملك أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إيمادين فذهبا به إلى زمزم. زمزم أي لآذين ماشي زمزم ككيال وعيلك، فشقا بطنه علوشي سيبي جاحين وأخرجاه حيصوب بحيان حشوه، يعني وحكو قرص قذيه سكجيره عن علوشي حشوه ولا الضبطي سداس ونسخ قارساس دقيان قارنا وحي دقيان حشوه بفتح الحاء سدا مركه معنيه وحيت ما في وسط بطنه وركجرته وركجرتي سي ايا مركه يعني لسوبخيه مركه شيء لسوبخيه حقيقه وركجرت انا وودنه قلبي واي وحي سوبخيين او مركه بيها كدقين. نسخة السيوطي يده حيلاده حشوته أما حشوته حشوته إي حشوته هنا أمعاءه مركاو حين قلنا أنور كجيرته أمبالغة وذا دي سال الله دي مركا أمعاء ومن دعرا، لكن مركا أنور كجيرته اللو جيدة وحاقون لسوب بحيي سيد الروايات كأي تلمامة ينقاركوت قلبي قبال لسوب بحيي مركاسا وحلقة قوي مركاسا لير هذا حظ الشيطاني منك وشيطان ده انت او كلها ويان مركاسا لغا جري وانت مركاسا انت زمزم يان لغو دقي مركان والا طولي. ثم مركا دباديت كباسا وي دبولين جوفه جوف كيسي اور كيسي واد دبولين حكمة من جهة حكمة بي او دبولين حكمة دهاني وعلما اي علمي. طيب مرا معلو شاهد كفرضت بمكة يكربها صلاة هذه مركة أنت مكان لغو مكان لغو لحفرض يعني. باب أي هذا كان باب باب وين كيف سذاب فرضت الصلاة صلاة الله فرض يالي. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: حيتر أول ما فرضت مركي قهر يولا فرض يالي الصلاة صلاة ركعتين يدو الله ركعة أبال فرض يالي، فأقرت والا السقيء والا الدائي صلاة السفر سفر كصلاة ديسة، وأتمت والا رميستر صلاة الحضر صلاة النجيد والا رميستر. حديث كان مركح تلماما يقابك صلاة مركي هر الله فرض يالي والا بلا ركعة فرض هنجرتين مركي دنبو مدينة ليميد أيا صلاته مركا رباعي جنا أفرأ يعني لبل الجود دريك وكلنا يعني صلاة الصبحنا لبدي إذا اللود داي مدة مغربنا يدو سدح بقى مركا ما دام يوتر النهار تهيساس الله ضعف سدح بقى الله قد يجي. حديث كان مركا حنفية ذا أقب صدان صلاة فر يعني قصر عزيمة إنيتها والرخصة أين أهين يعني مركا صلاة دا صفر كاللبرك على التوكناي وحيلين لبدا أسرك رخصا ما أهانه afar oo laba laga dhigay oo ruqso laga dhigay ma ahane, bal casiimo waaye ayay leeyihiin. xadiidkaanayna u qabsanayaan fa uqirat salaatu safari wa utimat salaatu lxadar, salaadii safarka sideedii casiimadeedii hore loo daayey baa laga wadaa bay leeyihiin. laakiin arrinku sidaa xoogaa ka yar duwan yahay oo xadiid ibnu khuseyma fi saxiixihi uu ku soo saaray min xadiidi caaisha ayaa waxay tiri furidat salaatu lxadari wasafari rakcatayni rakcatayni, salaada negida iyo midda safarka marka hore laba labaa laga dhigay. Marka salaada yacni inta aan salaada hadda sidaan ay yihiin aan laga dhigin, macnaheedu marka waxay tahay salaada xadarkana laba ragcay ahayd, salaada faradka safarkana laba unbay ahayd. sidaasaa marka lagu jiray. falamaa qadima rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam almadiina, nebigu markuu madiine soo galay, wadma'anna oo markaa yacni madiine uu ku xasilay, ziida fii salaati alxadari ragcataani, salaadii xadarka laba ragcaa lagu daray. ayib, wa turikat salaatu alfajri, salaadii xadarka marka labaa lagu daray. Marka waxa labada lagu darayna waa maxay? Kuwa afar afar duhurka iyo casirka iyo cishaha. wa turikat salaatu lfajri, salaadii fajarna waa laga tegey, labadiiyaa loo dhaafay. sababtu waa maxay? lituuli lqiraa'ati, qiraa'ada dheeraanteeda. wa salaatu lmaqribina, waa la daayey sideedaa loo daayey, liannahaa witru nahaar. uma yacni sidaasaa riwaayadaa marka ay leedahay ibnu khuseyma. ayib, arrinku marka salaada rubaaciyada mar haddii sidaa uu ku istiqraaray, markaas kadib baa iyadii haddana marka takhfiif laga sameeyey oo rubaaciyadii qofka markuu safarka galo labaa laga soo reebo, labaa laga dhigay. ayib, leanna xadiidkan shantii salaadoodoo ka warramay ibnu khuseyma, maqrib iyo subax marka laga reebo, intii kale markii madiine la yimid, salaadii xadarka iyo tii safarkada ee awal soo ahaan jirta labalabada ragco, marka laga reebo maqribka iyo subaxa waxaa laga dhigay labalabaa lagu ziyaadiyey midiiba. marka midiiba laba lagu ziyaadiyey, macnaheedu waxay tahay duhurna afar uu noqday, cishana afar uu noqday, casirna afar uu noqday. markaas kadib baa haddana musaafirka ruqsa la siiyey oo laba laga soo jaray. saa darteed marka labada musaafirka uu tukanayo waa ruqsa, casiimada iyada ma aha. maxaa ka dhalanaya marka masalada ku dhisan waa maxayna? haddii qofku sidaan haddaan aan hadda u taqriirinay, haddii qofka uu tukado salaad isagoo musaafir ah, duhurkii hadduu afar ragco uu ka tukado, macnaheedu salaad dheeraada lama imaanin. awalba ruqsay ahayd laba in la tukado, hadduu itmaam sameeyo oo salaadii uu dhammaystiro waa ansaxa salaadiis. laakiin haddii la yidhaahdo salaada safarka sideedaba waa laba ragco, waxaa ka imaanaya marka haddii la ziyaadiyo la afar uu tukado inaynan ka ansaxaynin. sidaasna saxaabadu ma qabin, bal caaisha oo xadiidka warinayso waa dhammaystiri jirtay salaada, iyada xadiidka warinaysaa laba tug ayaa dhammaystiri jirtay iyadoo safar ku jirto. cusmaan ayaa dhammaystiray, cabdullaahi ibnu mascuud markuu ku qabsadayna salaada kama goosanina waa la tukaday, haddaynan ansaxaynin lamaba tukadeenba isaga. waxaa kaloo xadiid kale oo ahaa aayadda ay leedahay waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati, salaada dhib ma leh baa la yidhi, dembi ma lihdiin inaad salaada gaabisaan. falaysa calaykum junaaxun marka ruqsaa laga fahmaya, oo dembi ma lihdiin inaad gaabisaan. mar haddii la yidhi ee ninkii sideeda u tukado waxma hallaynin isagana dabcan. ayib, iyo xadiidkii kale ahaa cumar la su-aalay ee la yidhi maa baalunaa naqsuru, maxaan salaada u gaabinaynaa, waqad aminnaa, annagoo yacni nabad galnay. ile aayadda waxay leedahay in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu, hadda aaminaan noqonnay, maxaan salaada u gaabinaynaa. markaasuu yidhi waan su-aalay nebiga sal allau salam, markaasuu wuxuu yidhi sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum, waa sadaqo ilaahay idinku sadaqaystay ee sadaqada ilaahay aqbala, ee sadaqana marka wax dheeraad ah waay dabcan. oo marka labadan ragco tukanaysaan, allah idinkoo nabad qabo safar ku jiro, allah idinku sadaqaystay, ilaahay sadaqadiisa aqbalahu. casiimo marka inaynan ahayn waxyaabahaasoo dhan baa daliil u ah. ayib, daahiriyadoo kale iyagu waxay bileyin maba ansaxaysaba, ma ansaxayso. Saxaabadiiba marka way tukan jireen. Cusmaan markuu tujiyey, Mina ku tujiyey salaad dhammaystiran, kulligood waa la tukaday, wax ka goostay lama sheegin. Marka ma ansaxayso sax ma aha. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Haashim albaclabakiyu wahuwa alqurashiyu saduuqun rawaa lahu nasaaiyu faqad qaala xadaana alwaliidu wahuwa alwaliid bnu alwaliid bnu muslim weyaan qaala akhbaranii abuu camrin yacni alawzaaciya abuu camr alawzaaci أنه سأل الزهري زهري أي سؤالي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلاة ديسة بمكة وكنت كناي قبل الهجرة هجرة كهر إلى المدينة طيب مدينة وهجرة ذي كهر قال وحوير أخبرني عروة عروة إي ورمى عن عائشة قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم قال صلاة دي أي نبي سكفرض يالي أول ما فرضها مركي أقول ريسو كفرض يالي ركعتين ركعتين يضل لبلا بالركعة ثم أتمت في الحضر أربعا يالا رميستري حضر كيبا مرك أفر يالا رميستري وأقرت صلاة السفر صلاة دي سفر نوال لسوغي على الفريضة الأولى سيدي مركي ورأي أهيد يعني تنلفت إذا وحال لغا فهم يا إن مرك أفر أفر لغتي كدب salaadii safar laba loo daayey sidii awal loo tuka jiray oo salaadaha guud ahaanba ay ahaan jireen. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can saalix ibni kaysaana can curwata can caaisha qaalat furidat salaatu rakcatayni rakcatayni fa uqirat salaatu safar waziida fii salaati alxadar. Wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa abu xafsin alfallaas قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن بكير بن الأخنص وهو السدوسي ويقال الليثي كوفي ثقة عن مجاهد عن ابن عباس قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة خوف كينا مركا لبا ركعة وفي الخوف ركعة تان مركا يا إشكال كجرا ومعنى ما وحالك وضع مركا عبسي اي جيرتو هل ركعة باسمي اللي تكنا أهل العلم يقار سيدا أفهمي واجرا. طيب لكن إمام الشافعي إمام مالك جمهور أهل العلم وغير هذين صلاة الخوف وكصلاة الأمن ومركا لنبط قبقفك سيدا أدكاني حق عددك. لكن qasriga ayaa dhowr nooc ah. Waxaa jira qasru lcadad iyo qasru sifa walxaalati. Qasriga marka salaada khowfka galaayo waa sifada waay waxa qasrigu uu galaayo iyo gaabinta ee rakacaadka ma galaayo. Haddii rakacaadka la gaabinayana in macno kale loo gaabiya oo in markaa safar lagu jiro iyo baabkaas loo gaabiyo ee nebiga khasawaadkiisana inta badan safar u geli jiray sida badanba. marka macnaha safarka cadadka loo gaabin jiray looma gaabin jirin macna alkhawf saasay leeyihin marka a'imada aktarkooda. oo marka khawfka marka ruqsa qasrigiisu waa qasru lcadad maahane waa qasru sifa waay. marka wuxuu hadday xadar haddii uu yahay afar uu tukanaya duhurkii casirkii cishihii, hadduu safar yahayna labalabuu ka tukanaa rubaaciyadii. hal ragca in lagu gaabsadaana sina kuma bannaana iyaga agtooda. xadiidkan see la yeelayaa xadiidkan waxay yidhaahdeen calaa anna almuraada waxaa laga wadaa ragcatan maca alimaam wa fi lkhawfi ragcatan. marka laleeyahay imaamka ragcaa lala tukanaa iskooday u dhammaystiranayeen inta kale ayb xadiidkii salaatu lkhawfkuna sidaasuu ahaa nebiguna laba u kala gooyey ayuu qayb hal ragcou tujiyey isagoo taagan bay dhammaystirteen iskooday u dhammaystirteen waa ka tageen qoladii kalaa timid halkii ragcay haddana galeen ragcadii labaad isaga labada u ahayduu tukaday ayuu tujiyey dabadeedna marka iskooda iyaguna ragcad kale ay u dhammaystireen. marka waxyaabahaasoo dhan marka waxay ku tusayaan waa khowfu sifa. waxaan u jeedaa waxaa weeyaan qasru sifa hadda hal ragco keligeedo faqada oo ay tukanayaan ma aha marka ragca maca alimaama laga wadaa, ta kalena iskooday u tukadeen midda kale, sida axaadiidta saxiix oo faraha badan ku timid. ayib, qaarkoodna waxayba yidhaahdeen sida ibnu cabdilbar oo kale, tamhiidku wuxuu leeyahay xadiidkan infarada bihi bukayr bnu lakhnas walaysa bixujatin fiimaa yanfaridu bihi, laakiin ciraaqi baa tacqiibiyo, wuxuu yidhi lam ara axadan takallama fiihi bidacfin, wax daciifiimaha, ayuu yidhi ibnu maciin iyo abu zurca iyo abu xaatim iyo nasaa'i way towfiiqiyeen iyaga weliba. ayib, daa'ifa marka de selafka ka mida, laakiin way ku camal faleen abu hurayra iyo abu muusa alashcari, saxaabada ka mida iyo xasanulbasri iyo ayaa ku camal falay, oo salaatulkhowfkii hal ragca bis bay tukadeen. binaan cala dalika, marka haddii qof uu hal ragca tukado laa ba'sa, dembi maahan, dhib male marka, nacam, haddii uu hal ragca tukado qofka, laakiin calaa qowli aljumhuur ragca male, hal ragco maahan yacni, oo isagu cadadka waxba isdhimi maayo. وبه قال أخبرنا يوسف بن سعيد وهو المصيصي ثقة حافظ قال حدثنا حجاج بن محمد وهو المصيصي قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي هو محمد بن عبد الله بن مهاجر صدوق روى له أصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام وهو صدوق ماشان مركن إن كان cabdullaahi ibnu abi bakr ibni alxaarits ibni hishaam ibnu cadiy wahmi ku dhacayaa jiro, oo ibnu cadiy fi lkaamil wuxuu leeyahay bukhaari buu wuxuu ka soo raray samictu bna xamaadin yaquulu qaala albukhaariyu cabdullaahi ibnu abi bakr ibni cabdiraxmaan ibni alxaarits ibni hishaam almakhzuumiy wayuqaalu cabdulmalik ibni abi bakrin laa yasixu xadiiuhu, sidaasuu kaamilka ku qoray taariikhulkabiirka. laakiin bukhaari taariikhulkabiirka waa de kitaabka asalka a bukhaari uu leeyahay taariikhulkabiirka, isaga tarjamada cabdullahi ibnu abi bakrin waxaa ku dhacday uu yidhi qaala albukhaariyu bacda maa dakara man samaahu haakada, bukhaari baa wuxuu sheegay cabdullahi ibnu abi bakrin, haddana wuxuu sheegay culimada qaar inay ku magacaabeen cabdulmalik ibni abi bakrin. markaasu wuxuu yidhi can yuunusa can izuhriyi, wuxuu yidhi qaala bnu wahbin wazubaydi, yacnii can yuunusa can cabdilmalik ibni abi bakrin walaa yasixu, wa qaala macmarun cabdullahi ibnu abi bakrin can cabdiraxmaan ibni umayata bni cabdillahi walaa yasixu. marka walaa yasixudii buu marka laa yasixu xadiiduhu ka dhigay. marka maxaa ka soo baxay, ninkaana daciifa ka soo baxaysa, mana ahan daciif ninkaana. ayib, hada waxay ku tuseen masaadirta in layska taxqiijiyo. nacam, haddiiba aad heli kartid ninkan sheekha hadduu wax soo naqliyey, meeshii uu ka soo naqliyey adoo heli karo inaad isaga iskaga gaabsato ma fiicna, waayo waxaa dhici karta mararka qaar inuu soo gaabiyey, soo gaabinta in markaa qusuurku ka imaadaa dhici karta, mararka qaar waxaa dhici karta isaga sidau u fahmay inuu usoo guuriyey, mararka qaar tasxiif ayaa imaan karo, marba haddii masaadirta la heli karo masaadirta in loo laabto. marar badan baa yacni dad wax badan markaad fiiriso waxaa arkaysaa arintan muhiimka muhiimadda ay leedahay. ayib, can umayata bni cabdillaahi bni khaalid bni asiidin ayib annahu qaala libni cumara, wuxuu ku yidhi kayfa taqsuru salaata, salaada seed u gaabinaysaa, wainamaa qaala allahu caza wajalla, alla wuxuu yidhi laysa calaykum junaaxun an taqsuruu min alsalaati in khiftum, wax dembi ah korkiinna ma ahaanin haddii aad yacnii inaad salaada gaabisaan haddii aad cabsataan, shardi baa lagu xiray. marka wuxuu leeyahay haddii shardi lagu xiray, hadda shardigii ma leh, oo hadda yacni annagu ma cabsanayno amni ee waxaan qabnaa yacnii waa nabad qabnaa, marka maxaan u gaabinaynaa. meeshaa marka waxaa laga qaadanaya awalan horta shardigu mukhasisaadka inuu ka mid yahay, mafhuumna waa leeyahay, oo mafhuumka marka hadda sida saxaabiganba uu ka fahmay waa maxay, haddii in khiftumaa la yidhi, haddii laakiin laga aamin noqdo xukunka inuu isbedelayo laguma inkirin marka. ayib, faqaala ibnu cumar, ibnu cumar wuxuu yihi yabna akhii ina rasuula allahi sal alla slam nebiga ataanaa waa noo yimid wanaxnu dullaalun annagoo dhunsan facallamanaa waana baray, wuxbuuna baray fakaana fiimaa callamanaa wuxuu una baray waxaa ka mid ah an allaha amaranaa alla wuxuuna amray an nusalliya ragcatayni fi safar, safarka inaan laba ragco ku tukanno. Yacni rasuulka isagoo nabad qabo ayuu salaad gaabiyey uu ka wadaa, marka annaga isagaa awalba noo yimid annagoo dhunsan isagaa waxna baray tacaaliimtiisaan ku soconayna. Laakiin xadiidka cumar muxuu dhahayaa anaaba nebiga su-aalay yuri arintan lafteeda, markaasuu wuxuu yihi sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum faqbaluu sadaqatahu, sadaqada alla aqbala ilaaha idinku sadaqaystay. Yacni awal cabsi ayay aayaddu ku timid waa run, laakiin ilaahay waa idinkugu daray markaad ammaan tihiinna, waa idinkugu daray lowlaa. Marka xadiidka hadduunan jiri lahayn mafhuum, yacni shardigaani waxuu yeelan lahaa dabcu waa shaqay lahaa mararka qaar, laakiin shuruudda qaar waxaa la yidhaahdaa qaydun laa mafhuuma lahu, kaasna waxaa loola laabanayaa mawaanicda mafhuumu lmukhaalafaha loo sheegi jiray oy ka mid tahay idaa kharaja makhraja alghaalib iyo bimujarad yacni tamannun iyo wax lamid a haddii lagu keenay iyo siyaalka noocaas oo kale, aduu waxyaabahaasi sheegay. amaranaa an nusalliya ragcatayni fi safari ayuuna amray. qaala shucaythiyu wa kaana zuhriyu, zuhri wuxuu ahaa yuxadiثu bihada اlxadiiثi, xadiidkan ayuu warin jiray can cabdillahi bni abi bakrin ayuu ka warin jiray. riwaayadaas marka waxay ku imaan doontaa kitaabu taqsiir الsalaة ayuu ku keeni doonaa. yacni wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maxamed ibn cabdillahi shucaythi zuhri can cabdillaahina xadiidka waa u maqlay, cabdullahi ibn abi bakran baan markii dambenaan la kulmay isagana toosaan uga maqlay. yacni cabdullahi ibn abi bakar ayuu marna waasito uga maqlay marna toosa uga wariyey, intaas waay waxba hadda sheegaya. qaala baabun ay hada kani baabun, baab weeyaan kam imisa furidad la farad yeelay fi lyowmi walleyla, maalinka iyo habeenka salaada meeqaa la farad, meeqa salaad baa farada. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can abi suhaylin huwa naafic bnu maalik can abiihi annahu samica طalxata bna cubayd illaahi yaquulu jaa'a rajulun ilaa rasuuli illahi sal alla slam, nin baa nebiga u yimid min ahli najdin reer najdi ah, ninka oo thaa'iru ra'si madaxiisu uu faafsan yahay oo aan tinta aynan ushanlaysnayn oo tintiisu iska faafsan tahay, thaa'iru ra'sina waa la dabdiyey, thaa'ira ra'sina waa la dabdiyey. haddii thaa'ira ra'si la yidhaaha waa iska xaalo waaye, haddii thaa'iru ra'si la yidhaahdana rajulunkaa laga sifaynaa. marka idaafadan thaa'iru ra'si al baa la socoto, thaa'iru ra'si shayga asha ay la socotana, marka yacni shayga haddii loo idaafeeyo wax al ay la socoto muxuu ka kasba jirayna, macrifanimuu ka kasba jiray naxwada. halkan marka haddii la dhaho ka waran sidee baa marka rajul oo nakira ah shay macrifo ah looga sifo loogaga dhigay, ilaa sifada mawsuufka waxay ku raaci jirta nakiranimada iyo macrifanimada soomaali. meeshaas marka de waxaa weeyaan thaa'iru ra'si marka lee idaafada lafdiya, idaafada lafdiyada waxba lagama kasbalo, wax macrifa ee lagama kasbalo, leanna thaa'irna waa ismu faacil, saa darteed baa marka mudaaf ilayhi alla geliyey. ayib marka idaafa oo markaa lafdiya waay, idaafada lafdiyadaana dhib ma waxba ma keenaysa. thaa'ira ra'si marka la yidhaahda laakiin ishkaala imaanayo, oo ishkaalka imaanayo waxay tahay xaaladu iyada lafteeda, marka waxaan ujeedaa saaxibulxaalka waxaa laga rabi jiray inuu noqdo macrifo soomaa, saaxibulxaalkii hadda nakira kuwa. allaahuma haddii la yidhaha ninkaasoo min ahli najdin, xoogaa nooc takhsiis, takhsiisku marka macrifanimo u dhoweyna, aduu meelahaas in laga fiirfiirsho. yusmacu la maqlaayo dawiyu sawtihi, codkiisa yacni hubunkiisa la maqlayo, codkiisa yacni dawiyu sawtka waxaa weeyaan cod aad maqlaysa laakiin aadan fahmaynin, marka hubunkiisa iyo shanqartiisaa la maqlayaa. walaa nafhamu amana fahmayno, reer baadiyaha marka caadadooda isagoo xagga soo maraayo hadalka soo bilaabay, aanba u imaaninba, marka warkii unbaa ninka inuu hadlayaa la maqlayaa wuxuu sheegayo ma la fahmayo. ayb walaa nafhamu, aanan fahmaynin maa yaquulu waxa uu dhahayo, xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday, faidaa huwa waa isaga oo yas'alu can ilislaami su'aalay, islaamku wax ka weydiinaya. faqaala lahu rasuulu llahi sal slam khamsu salawaatin fi lyowmi waalleyla, salaadaha faradkaa shan weeyaan habeen iyo maalin, hunna salaaduhu khamsu salawaatin waa fi lyowmi waalleyla. qaala wuxuu yidhi hal calaya kayruhunna, kayrkood korkayga ma yihiin? qaala laa, buu yidhi maya, ilaa an tadawaca, ina aad sunaysanaysa ma ahani meeshaan. marka hadda ilaa an tadawaca mabxad dheer baa ku jira, asalka mabxadkaasina wuxuu ku dhisan yahay ilaadan, ilaadan istithnaa mutasila inay tahay inay munqadic tahay ayuu ku dhisan yahay. waana masale ay isku hayaan axnaafta iyo jumhuurka, oo waxay tahay ilaa an tadawaca haddii laga dhigay istithnaha mutasil, waxay noqonaysaa marka hal calaya kayruhu, kayruhunna shantan waxaan ahayn ma laygu leeyahay? qaala laa, maya, ilaa an tadawaca, inaad sunaysanaysa maahani. maxay noqonay marka? haddaad sunaysato waa lagugu leeyahay. haddaad salaad sunna ah bilowdo, ama soon sunna ah aad bilowdo, ama shay camal sunna ah haddaad guda gasho, waajibu isku bedela inaad dhammayso. oo markaa masaladii ahayd marka atadawucu yajibu bishuruuc, tadawuca shayga sunnada waajibu isku bedela haddii la guda galo. marka waxaa ka dhalanaya haddaad dhaxda ku goyso qallaa lagaa rabaa, ila waajibaad goysay. asalkuna ilaa an tadawacadan istithnahaanuu ku dhisan yahay mutasil in laga dhigo, sababtoo haddii lagu xiro warkii hore hal calaya kayruhunna qaala laa ilaa an tadawaca, alistithnaau min annafyi muxuu noqonaa? yacnii haddii mustatnuhu uu yahay muhbat, waxa laga istithnoonayana uu manfi yahay, ithbaadu isku soo bedelaa maaha. nafyi wuxuu isku bedelayaa marka wixii inay waajibayaana ka dhalanaysa. marka waxmaa igu waajibaya maya ilaa inaad sunaysanaysa maana, haddaad sunaysato waa kugu waajiba. jumhuurku laakiin waxay leeyihin maya istithnahan, xarafkan istithnaha waa istithnaa munqadic ah, kii hore ku jinsi ma aha. oo yacni tadawuca salaadaha shayga sunnada ah jinsiga faradka maba ahanba, laba jinsi bay kala yihiin. oo marka qaama alqowmu ilaa ximaaran, camaltii ahayd markaasay waxay leeyihin ilaa an tadawaca, macnuhu marka wuxuu noqonayaa laakiin idaa tadawacta, haddaad markaa yacnii aad sunna, laakiin laka an tatadawaca, saasoo kale u dhigma, wax kugu waajiba ma jiro ilaa an tadawaca, laakiin laka waxaad leedahay adiga an tatadawaca inaad iska sunaysato, adaa ikhtiyaar u leh. haye marka labadan qolo marka yaa asala, marka istithnaha mutasilnimo iyo munqadicnimo kee asala? itisaalka asala. saa darteed qoladan inqidaaca sheegaysa daliilay u baahanayaan khaarij ka ah xadiidkan. daliilka marka ay keenayaan wuxuu noqonayaa nebiga sala allahu calayh waali wasalama ayaa isagoo sooman intuu soo waabariistay, xaasaskiisi intuu u yimid, cunto ma haysaan? haabay tiri cindana xaysun. markaasuu wuxuu yidhi ii soo dhoway, buu yidhi falaqad asbaxtu saa'iman, waa soo waabariistay anigoo soomane, waa furay mana qallaynin nebiga sal alla slam. iyagu marka qoladaad hore waxay leeyihin saa'imantan luqadaa laga wadaa, waa iska afhay anoo af haystaan iska soo kaca waxba aan cunin. iyagana waxaa la leeyahay saa'im haddii xaqiiqa sharciya iyo luqawiya isgalaan, sharciyadaa la qallibaa waayahay. iyo xadiidkii kale juweyriya markii nebigu uu ka furay soonka, soonkii sunnada ahaa ee jimcada ay soomanayd, soo qallay ma dhihin nebiga. bayaankana in la akhiraa ma imaanayo, markaas u sheegi lahaa hadday qallada ku laasimayso. adu waxyaaba badan oo adilo badan oo noocaasay marka la imaadeen ay keeneen, mabaaxith badanna waa ku jiraa meeshaa lafteeda, yacni fara badan. marka muhiimku marka taas laa ilaa an tadawaca qoladaa marka xajkay qiyaas u keeneen. idinku waxay yidhahdeen haddaad soonkii iyo keenteen iyo sadaqada iyo xajkii hadduu qofka bilaabo waajibu isku bedela. waxaa la yidhi xajku isagu wax badanuu uga duwan yahay cibaadaadkan kale. xajkaagii oo halaabay oo buray ayaad sii wadaysaa dhammaystiren, bikhilaafi cibaadaadka kale. salaad hadday kaa burto waa ka baxay, laakiin xajku hadduu buro waa sii wadaysaa, waa camal aan kuu tirsanayn, haddana ah inaad waddo lagu amray, marka ma looga qiyaas qaadan karo. wadakara lahu rasuul qaala, wuxuu yidhi wasiyaamu shahri ramadaan, qaala hal calaya gayruhu, qaala laa ilaa an tatawaca. wadakara lahu rasuulullah sal slam zakaata, qaala hal calaya gayruha, qaala laa ilaa an tatawaca. faadbara rajulu, ninkii waa jeestay, wahuwa yaquulu wallahi laa aziidu calaa hada walaa anqus, allaan ku dhaartay kan ka ziyaadin maayo mana ka nuqsaaminay minhu xaggiisa. qaala rasuulullahi sal alla slam aflaxa in sadaq, waa liibaanay hadduu run sheego ninkan, intaa hadduu ka dhabeeyay ninkaas waa liibaanay oo waajibaadka uu ka soo baxo. ayib, wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa nuuxu bnu qays wahuwa alasdiyu abu rawx albasri saduuqun rumiya bitashayuc can khaalid bni qaysin wahuwa alasdiyu albasriyu saduuqun yugrib can qataadata can anasin qaala sa'ala rajulu rasuula llahi sal alla slam faqaala yaa rasuula allah kam iftarada allahu calaa cibaadihi, alla addoommadiisa meequu ku farad yeelay min asalawaati salaada. qaala wuxuu yidhi iftarada allahu caza wajalla calaa cibaadihi, wuxuu ku farad yeelay salawaatin salaado khamsan shan ah. qaala yaa rasuula allah hal qablahunna aw bacdahunna shay-un, hortood ama gadaashood wax ma yihiin? qaala iftarada allahu calaa cibaadihi salawaatin khamsan, ayuu ku celiyey. faxalafa arajulu laa yaziidu calayhi shay-un walaa yanqus, ninkii wuxuu ku dhaartay inuuna waxuna ku ziyaadinaynin kana nuqsaaminaynin shay-an waxba una kama. qaala rasuulu llahi sal alla slam in sadaqa layadkhulanna aljanna, hadduu run sheega jannaduu gelaya. qaala baabu lbaycati cala asalawaati alkhamsi, shanta salaadood baycada nebiga lagula galay oo inay ka soo baxaan asxaabta ay kula mubaayacoodeen salaada oogideed. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur qaala xadaanaa abu mushir qaala xadaanaa abu mushir wa cabdulacla bnu mushir alghasaaniy qaala xadaanaa saciidu bnu cabdilcaziiz can rabiicata bni yaziid wahuwa dimashqiyu aliyaadiyu thiqatun caabid can abi idriis alkhawlaaniy can abi muslimin alkhawlaaniy, abu muslim alkhawlaani cabdullaahi bnu thuwab ayaa la yidhaahdaa, de waqtigii nebiga uu noolaay uu islaamay, laakiin markii uu yimid nebiga isagoo dhintay uu imaaday, saa darteed marka saxaabi ma noqonin, waa mukhadaram, laakiin fii xayaati nebiyi ayuu islaamay ninkan. marka karaamana waa ka soo daahirtay oo ninbaa jabaar abaa intuu qabtay ayuu islaamnimadii iyo inuu ka celiya damcay, markaasuu yidhi ama waa ka laabanaysaa ama dabkaana lagugu ridaya, markaasuu dabkii doortay. markii la qabtay dabkii baa lagu riday, dabkii markii lagu riday ilaahay qaboobu ayuu uga dhigay. marka waa soo galay madiina uu yimid, abuubakar oo dadku tujinayo uu soo galay, rasuulkii oo dhintay oo salaadii marka abuubakar uu dadkii tujinayo, marka abuubakar buu ku daba tukaday. abuubakar iyo cumar iyo waxay yidhaahdeen ilaahay baa ammaan leh, ilaahay na tusay addoon, ilaahay wixii uu nabiyullaahi ibraahim ugu gargaaray addoon ummaddan ka midana ilaahay ugu gargaaray. marka abuu muslim alkhawlaani ninkaas oo ahaa cabdullaahi ibnu thuwab ayaa la dhihi jiray. qaala akhbaranii alxabiibu alamiinu cawfu bnu maalikin alashjaciyu qaala kunnaa cinda rasuuli illahi sal alla slam, nebiga agtiisaan ahayn, faqaala wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula allahi sal alla slam, nebiga meydna la mubaayicoonaynin. faraddahaa thalaaa maraatin, saddex jeer ayuu soo celceliyey. faqadamnaa aydiyanaa, gacmaheennaan usoo hor dhignay, aan soo hortiisa soo dhignay saan ula mubaayacoonno. fabaayacnaahu, waa la mubaayacoonnay. faqulnaa yaa rasuula allah qad baayacnaaka, waa kula mubaayacoonnay. facalaama, maxaan kugula mubaayacoonna? qaala calaa an tacbudu allaha, inaa alla caabudaan, walaa tushrikuu bihi shay-an, waxna ilaahay aydnan la wadaajinin. wasalawaati alkhamsi, shanta salaadood. ayib, calaa an tacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an, wasalawaati alkhams, shanta salaadood, yacnii inaad tukataan. wa asara kalimatan khafiyatan, kelmad qarsoon ayuu markaa siraystay, anlaa tas'alu nnaasa shay-an, dadka inaydna waxba su'aalanin, waxba su'aalaninta marka waa baryada iyo shaxaadka waxaasa la diidan ee wailaa haddii qofku uu qof kale wax u su'aalaayo oo dhib qabo ama jiho kale oo dhibaato jirta oo u hadlaayo, qofkaas waa shafiic, nebigana waa sameyn jiray isagaba sal alla slam. oo qoladii dharkooda jeexjeexnaa markay u yimaadeen waa kii u istaagay oo u kacay oo ula hadlay dadkii, dabadeedna markaas yacnii wax loo soo aruuriyey. Dadka qaar baa marka mas'alada iyo baryada iyo waxay isku khaldayaan qofku inuu qof wax u su'aalo, ama yacnii dan guud inuu wax u su'aalo, ama masjid wax u su'aalo kale, iyo yacnii dhib ma leh haddaadan adigu khiyaano samaynaynin, adiga markaas naftaada wax u baryi maysid. qaala baabu lmuxaafadati cala salawaati alkhamsi, shanta salaadood ilaalintooda korkooda in la ilaaliyo wuxuu ku soo arooray. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maaliki can yaxya bni saciidi can muxamed bni yaxya bni xabbaana can ibni muxayriiz, huwa cabdullahi bni muxayriiz abu muxayriiz ayaa la yidhahda, abu maxduura ayaa wuxuu ahaa ayaa koriyey oo ku koray gurigiisa. wahuwa thiqatu caabid, rawaa lahu asxaabu lkutub sita, anna rajula min bani kinaanata, nin ree bani kinaana ah, yudcaa lagu magacaabo almukhdaji, ninkan marka ibnu xajar wuxuu yidhi abu rufayc ayaa la yidhaha almukhdaji maqbuulun, maqbuul markaa dabcan ibnu xibaan unbaa towhiiqi, cid kaloo towhiiqisay ma leh. annahu, laakiin xadiidkan sida imaamu alxaafid ibnu cabdilbar uu sheegay duruq fara badan oo kale ayaa loogaga warinayaa, ayaa lagu warinayaa, oo yacnii cibaadat bni saamid loogaga warina. annahu samica rajula, nin ayuu maqlay, bishaami, yuknaa abaa muxamed la yidhaah, ninkan abu muxamed alansaari ayaa la dhihi jiray, ayb, yaquulu isagoo dhahaya alwitru xaqun, ama alwatru xaqun, witrku waa xaq, alwitru waajibun, cafwan, witrigu waa waajib dhahayo, salaada watarku waa waajib nin dhahayo ayuu sheegay. qaala almukhdajiy, waxau yidhi faruxtu ilaa cubaadata bni saamid, ayaan u tegey, factaradtu lahu, waan u bandhigay, oo factaradtu lahu, waan isku gudbiyey, yacnii hortiisaan maray, wahuwa raaixun ila almasjidi, isagoo masjidka u socdo, waa ka hor imid. fa akhbartuhu, waxaan u sheegay, biladii qaala abuu muxamed, ninkaa abuu muxamed wuxuu uu yidhi, fa qaala cubaadatu, cubaadatu bnu saamid wuxuu yidhi, kadaba abuu muxamed, abuu muxamed waa gafay, kadaba bimacnaa akhda'a waaye, luqatu xijaazna waa sidaas, hadda isagu marka waxuu u jeedaa akhda'a. mararka qaarna hadda kadibka waxa lagu tacriifiyay ku xiran tahay, waxay u badan yihiin kadib ama been, waxaa la yidhaahdaa qofku alikhbaaru bikhilaafi alwaaqic, sida waaqica ah wax khilaafsan inaad ku waranto waa been, adiga markaas inaad u qasado inaadan u qasdin inaad hilmaansan tahay in kale waa baab iyada dembiga iyo ku xiran, waxaa laga yaabaa hadaadan u qasdin ama adiga aadanba ogeyn ma ku dambaabaysa, laakiin luqatan been ma la dhihi karaa, waa la dhihi karaa been, saasay dhahayn meeshaas. marka kadaba bimacnaa beenuu sheegay waa gafay unbaa laga wadaa, oo yacni hadalka uu sheegay iyo ma isdaboolayaan xaqiiqada sharciga. ayb, faqaala cubaadatu, kadaba abuu muxamed, samictu rasuula allahi sal alla slam yaquulu, nebigoo dhahayaan maqlay, khamsu salawaatin, shan salaadood, ayaa katabahunna allahu cala alcibaadi, alla uu addoommada ku farad yeelay, ama ayb, khamsu salawaatin, shan salaadood oo katabahunna allaahu alla uu ku farad ayaa katabahunna allaahu alla uu ku farad yeelay cala alcibaadi addoommaha. marka salawaad waa nakiro waay, hadda waxa ka dhigaayo musawiq uga dhigaayo in lagu ibtidayso mubtada laga dhigo waxaa weeyaan idaafada la idaafeeyey, khamsu salawaatin, khamsu mudaaf, salawaatin mudaaf ileyh, idaafadaas marka waxay keenaysaa iyada musawir, shan salaadood baa katabahunna allahu cala alcibaadi, alla addoommada uu ku farad yeelay, man jaa'a bihinna, qofkii la yimaado, lam yudayic minhunna shay-an, oo aan dayicin wax aan ka dayicin, istikhfaafan, fududaysi darteed aan uga dayicin, bixaqihinna, istikhfaafan wa mafcuulu liajlihi, istikhfaafan liajli istikhfaafin aan u dayicin. maxaa laga qaadanaa marka ninkii aan istikhfaaf u dayicin, maxaa laga wada, maalan salaadii waa tukanaa, laakiin mararka qaar sahwi iyo hilmaan ayaa wax uga dhacayaan. ninkaasi marka waxaa ka dhacay uma qasdin, wixiina waa ku dhex jiraa oo waa dadaalayaa. qofkaasi marka wuxuu leeyahay ma soo gelaayo isaga kan. man jaa bihinna, qofkii la yimaado, lam yudayic minhunna shay-an, salaadahaas wax ka midana aan dayicin, istikfaafan liajli istikfaafin, isagoo fududaysanayo darteed, fudaysi uu fududaysanayo bixaqihinna xaqooda, kaana lahu cinda allaahi, ilaahay agtiisa waxa ugu sugnaaday cahdun ballan, an yudkhilahu ljannata, jannada inuu geliyo inuu jannada geliyo. waman lam yaati bihinna, qofkaan la imaanin, falaysa lahu cinda allahi, ilaahay agtiisa uguma sugnaanin cahdu wax ballan ah kuma laha. in shaa haddii uu doono cadabahu waa cadaabaya, wain shaa haddii uu doonana adkhalahu ljannata, jannaduu gelinayaa. xadiidkan marka waxaa daliishada qolooyinka dhahayo qofka hadduu salaada ka tago kasal iyo caajisna uu uga tago wujuubkeeda uunan diidanayn, qofkaasi ma inuunan ku gaaloobaynin oo gaalnimo aynan ahayn tarku salaa. qolooyinka dhahaya xadiidkan qabsanaya maadaama mashiicadii loo bandhigay, lan qof gaal ah isaga mashiica looma bandhigayo, in shaa cadabahu in shaa adkhalahu ljanna. ayib, masaladaana dad mutaakhiriina keliya ma wataan, xataa mutaqadimiintii iyay ka jirtay si un haba la rajaxee. haddana markaa ragga weliba khilaafka xikaayooday waxaa ku jira maxamed ibnu nasr almarwazi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa. ayib, dad baa marka iyagu marka masaa'il marka laga hadlayo iyadu ayaga aan mas'alada fiirinaynine dana kale iyo waxyaabo kale fiiriya, marka labada dhinacba marka ifraad iyo tafriid baa looga dhacaya. waxaad arkaysaa bacdi naas marka haddii sidaan oo kale uu arko waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxaan aad arkaysaan waa madhabkii murji'ada waayay leeyihiin. ha iska gala madhab murji'a iyo mas'aladan, mas'aladan salafkii isku soo khilaafay. qaar kalena markay maqlaan xadiidta imaan doonto taariku salaadka gaal inuu yahay tilmaamayso, waxaa laga yaabaa iyaguna inay yidhaahdaan khawaariji waayo kuwan. ee labaduna saas ma ahane, masaladu masalo markaa war ku jiray. xataa ibnulqayim kitaabkiisa asalaatu wa xukmu taarikihaa ee laftiisa markaa khilaafkoodii iyo waxoodii ayuu ka sheekaynayaa. ayib, laakiin qofku markay meel bugto mar walba meeshaas xataa wax ka dheer haddii uu arkaayo wuxuu isku dayayaa inuu yacni markaa uu dantiisa ku gaaro. sidaas marka ma fiicnan. haddaad dad dhihi rabtay murji'a waaye maaha inaad meeshaan ku gaarto. haddii aad waxayso dadka waxbaa lala baaraa, laakiin maaha inaad masaladan ku gaarto maaha. sidoo kale haddaad qof khawaarij dhihi rabtayna maaha inaad masaladan ku gaartay usuusha inaad raadisid waa. marka gardarada waa ma fiicna. qofka isaga wuxuu doono ku qanci karaa masaa-isha inta fiiriyo si waa la raajix noqon kartaa, laakiin waa kan. dad baa culimmadii waaweyneed ee zamankan nooleed qaar ka mida bay waxay irjaa ugu sheegayaan masaladan oo kale. marka masaladan in loogu sheego gardaray noqonayna. faariqa u dhexeeya murji'ada iyo ahlu sunnadana waa kutubulmaqaalaad iyo kutubta yacni caqiidada salafka iyo a'imadii salafka iyo ku yaalaa, qofkii raba meeshaasu u aadayaa. ayib, qaala baabu fadli salawaati alkhamsi, shanta salaadood fadligooda caddayntoodii buu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa qutayb, marka xadiidkii hadda aan soo dhaafayna wuxuu ka maxalu shaahidku wuxuu ahaa witirku shanta salaad ka mid maaha, marka farad maaha. qaala wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleythu can ibni lhaad, huwa yaziid bni cabdillahi bni lhaad, can muxamed ibni ibraahim can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sal ly slam qaal ara'aytum, bal ii sheega, low anna nahran, webi haddii, bibaabi axadikum midkiin iridkiisa uu ahaaday uu maro, yaktasilu minhu uu ku qubaysanayo kula yowmin maalin kasta, khamsa maraatin shan jeer, hal yabqaa min daranihi shay-un, wasakhdiisa waxma uga baaqi noqonayaan. qaaluu laa yabqaa min daranihi shay, waxay yidhaahdeen wasakhdiisa uga baaqi noqon maayo shayna. qaala wuxuu yidhi fakadalika, sidaadaas oo kale, mathalu salawaati alkhamsi, shanta salaadood tusaalahooda sidaas weeyaan, yamxu llaahu, allah wuxuu ku tirtirayaa bihinna iyaga alkhataayaa, gafafyaalka. ترجمة حديثك مطابقة ذو ظاهر باب الحكم في تارك الصلاة صلاة دقفك كتغي حكم كي سعدين تيسيب أبابيه وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى وهو سيناني عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد عهدك الذي بيننا وبينهم أن يحذو ذا الصلاة واي فمن تركها قفكي كتغو فقد كفر وقالوا طيب وحيا حديث كان مركي كان صوص عذبا وحججك وحكمي ديها تصي تارك صلاتك سك استبها وقتغ إنه قاليه أما عجزها وقتغ وكسل أما يعني انكرات وقتغ إذا ورب ماله إن كستو قول ذنك مركا فقد كفر ذنك يكو جوابا يانو إليهين كفرغان ما أهن كفرغ مركا يعني مخرج كأهاي دين كقف وقبحاي ما أهن بإليهين لأن من الكفر وحاكم ذا ما هو كفر دون كفر سيد البخاري لفتيس أو بابين أيو كتاب الإيمان وحقذال دين كاللوغ صدر أيو قذال كسر راعي ما قول هذا كلانا مركو حيلين ما يكفرغو هدي الله تعريفيه اللقليو كفرغ أكبركو معهودكو النقنا وانا سيد حديثك صوص عضوكو إيمان دونو ابن تيمية يسيالك سنة يرهذا وايه وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد أدونك وبين الكفر يقال لماذي الأيه هذا مرك كجرت وقال لماذي اللي يقال لماذي ما أهان إلا ترك الصلاة صلاتك تجد يدهم باء يا أول حيث صحابة أنا مرك وحال لي عمل أيه يقال لماذي تجد يسو كفر مجر صلاة ما أهان طيب وكمرك إمام الشافعي يانا اللقوري تركك لبأك لقاذا وترك الجحود يوحوك لقاذا يتركي مركة أو تساهل يوحاكو إما هذا كتاب كان عقيدة السلف أصحاب الحديث وكشيغا سابوني نعم. وتركي مركة إني تركت ملة قوم يوصوق بسنة إني تركت ملة قوم وكجري وكبحي ماءها معنى هذا وحال قوضا مركة وترك الجحود نعم. أنا كتبتها سنة وحن كنا قالنا كتبتها أهل سنة هو. هي كتبت أهل السنة ميه مسماها عقيد السلف أصحاب الحديث هي كتبت أهل السنة ذا أن كنا قانوها وكتب إرجائي اللقمة يقانوا هذا أنا مع ذلك مسألة إن وحك الجيران إيواشاقي بعض السلف نساس إن إيوشاقين بوشاقي مسألة أن مركساء أن خلاف كيدو التاقين يهيبوا النقونا يا قفك هذا وحكو قالي سيانا قف هذا خارجي ويلردها يماها كان كو قالي سينين قف لردها يو ومرجي معها وحاسولان مركا تسكسو حوريسو سدح كلمة سدح حرفك كوبان تنبال سيكراي وظلم هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.